सम्यग्ज्ञानस्य मुख्यफलस्य कथं तमोध्वस्ति फलम् इति आशंक्य। मुख्यफल के सम्यग्ज्ञान अज्ञानिवृत्ति कैसे फल होगा आशंक्य। तद्ध्वस्तिरेव मुक्ति इति आशंक्य। इति आह अज्ञान निवृत्ति है मुक्ति। अभी क्या है श्लोक है? हाँ, अविद्यास्तमेव मुख्य साच बंध होता है। अविद्यास्तमेव मुख्य साच बंध, अविद्या ही बंध, अविद्या निवृत्ति मुख्य है। अविद्यास्तमेव मुख्य तमोध्वंस। तमोध्वंसातिरेकेण सम्यग्ज्ञानस्य नापरम् फलमण्वपि संभाव्यम् ज्ञानस्याकारकत्वतः। सम्यग्ज्ञानस्य तमध्वंसातिरेकेण नापरम् अण्वपि फलम् संभाव्यम् ज्ञानस्य अकारकत्वतः। अकारकत्वात् अज्ञान निवृत्ति से भिन्न सम्य ज्ञान का कोई दूसरे फल छोट अनुअपि फलम न संभाव्यम। ज्ञान बोधक है, प्रकाशक न कि कारक है यथाश्रित। अज्ञान निवृत्ति न अविद्याध्वस्ति न अविद्याध्वस्तिर मुक्ति शंका करते हैं। अविद्या निवृत्ति तो मुक्ति नहीं है, मुक्ति कोई अभाव रूप थोड़ी अविद्या निवृत्ति। किंतु आत्मन ब्रह्मत्वम आत्मा ब्रह्म एकत्व तद उत्पत्ति हेतु ज्ञानम। आत्मा में ब्रह्मत्व की उत्पत्ति का हेतु है ज्ञान। आत्मा में ब्रह्मत्व की उत्पत्ति का हेतु, उत्पत्ति हेतु ज्ञान। आत्मा में ब्रह्मत्व उत्पन्न होगा, ब्रह्माभिन्नत्व, इसी उत्पत्ति का हेतु ज्ञान। पूर्व पीछे कहता है किंतु आत्मा न ब्रह्मत्व मुक्ति। आत्मा में ब्रह्मत्व मुक्ति है, मुक्ति उत्पन्न होगा तो आत्मा में ब्रह्मत्व तो उत्पत्ति दुर्ज्ञान। इति आशंका है। ज्ञानस्य अकारकत्वतः, ज्ञान कारक नहीं, उत्पत्ति कुछ उत्पादक नहीं होता है। विद्या व्यंजकत्वात् अन्यस्य अन्य भाव अनुपपत्तेर आत्मा ब्रह्म। ब्रह्म यदि भिन्न है तो आत्मा में ब्रह्मत्व हो नहीं सकता है। अन्यस्य ब्रह्म भिन्नस्य ब्रह्म भाव नहीं हो सकता है, ये कहा पहले। तमध्वंस इतर ब्रह्म भाव अयोगा, तो ब्रह्म भाव आत्मा में अज्ञान निवृत्ति शत्रु तो कुछ नहीं। अज्ञान वृत्ति सत्रित होगा तो नहीं है संभव है आत्मा में ब्रह्मत्व होगा न फलांतरम, ज्ञान का कोई दूसरे फल नहीं। कथम अन्य से अन्य भाव अयोग, अन्य से अन्य भाव अयोगा तो अन्य से अन्य भाव आत्मा में ब्रह्मत्व क्यों नहीं होगा? श्रुति कहते ब्रह्म वेद ब्रह्म होती, ब्रह्म को जानने वाला जीव ब्रह्म हो जाता है। अन्य से अन्य भाव ब्रह्म भिन्न से जीव से ब्रह्मत्व तत्शक्तिकरम, ये वाक्य से शक्ति आ जाएगी ज्ञान में, ज्ञान शक्ति आ जाएगी वाक्य से तो अन्य करा देगा शक्तिकरम इति अंगीकारान। न च सौत्यर्थ केवल तर्क प्रवेश, सौत्यर्थ में केवल तर्क का प्रवेश नहीं होगा। श्रुतेर बोले तो आते श्रुति बलवती में ब्रह्म वेद ब्रह्मवती कहती है। अतः संपर मुक्ति हेतु से आत्मा में ब्रह्म संपद उपासना करे वही मुक्ति का हेतु हो जाएगा। अतः ऐसा शंका होने से सिद्धांत उत्तर देता है वस्तुनः। वस्तुनः शक्ति कृन्नापि वचन ज्ञापकत्वतः ज्ञापकानि हि शास्त्राणि कारकानि न कुत्रचित्। वचनम ज्ञापकत्वतः वस्तुन न शक्तिकृत, न वस्तुन शक्तिकृत वचनम शास्त्राणि ही ज्ञापकानि न कुत्रचित कारकानि। इसलिए शास्त्र श्रुति वाक्य से कुछ शक्ति ज्ञान में आ जाएगी, शक्तिकृत ऐसा वचन नहीं, ये तो ज्ञापक है। शास्त्राणि ज्ञापकानि न कारकानि। बस कथम ज्ञापकम तदा ज्ञापकानि शास्त्राणि, शास्त्राणाम आदित्यवत अर्थ ज्ञापकत्वम सूर्य से प्रकाश के सर्वसंप्रतिपन्नमिति ही शब्द दिया। कुत्रचित कुत्रचित न कारकाणि, किसी विषय में जनक नहीं होता शास्त्र। कुत्रचित इति विषयुक्ति कस्मिंश्चित विषय ब्रह्म उपदेशस्य संपशेषत्व दोषांतरम है। उपदेश संपद उपासना के लिए कहेंगे संपद का शेष है तो दोषांतरम। अपीष्ट अपीष्ट है ना, पी न भी प प भ इसमें भ था को उसको प के बनाया। अपीष्ट पुरुषार्थस्य बाधश्चैवं प्रसज्यते निःशेष पुरुषार्थाप्ति कारी ब्रह्मावबोधनम्। इष्ट पुरुषार्थ से बाधो अपि बाधो भी प्राप्त है अपित नहीं क्या था। इष्ट पुरुषार्थ से बाधो भी एवं प्रसज्जित निश्चित से पुरुषार्थ आप्तकारी ब्रह्मावबोधनम ब्रह्म ज्ञान अवबोधनम ज्ञापनम सारे पुरुषार्थकारी है। उसका जो पुरुषार्थ अपि इष्ट पुरुषार्थ से बाध हो जाएगा यदि ज्ञापक नहीं करके कारक मानेंगे तो पुरुषार्थ जो इष्ट मोक्ष है उसका बाध हो जाएगा। जान्य होगा ज्ञान कराएगा, करेगा तो क्या होगा नाश हो जाएगा। न केवलम इष्ट हानिरेव किंतु अनिष्ट आपत्तिश्च इति अपरार्थ। देखो अपि दिया ना इसे अपि इसी को देकर बनाए। न केवलम इष्ट हानिरेव किंतु अनिष्ट आपत्तिश्च इति अपरार्थ। अपि का अर्थ अनिष्ट आपत्तिश्च तो अपि शब्द अपि इष्ट पुत्र इष्टपुत्रार्थस्य बाधश्चापि एवं प्रसज्यत अपि का अर्थ बाध भी है। संपद्वशाद इष्टापत्ति में आशंका तो इष्टापत्ति हो कहेंगे बाध हो जाए इति न निश्चय पुरुषार्थ आप्तकारी ब्रह्माबोधनम बाध कैसे। संपद अपि तथा किम न स्याद संपद भी ब्रह्मात्म बोधन हो तादृक्षम तादृक्षम संपदो न स्यान् न च दुखात्मबोधत। निःशेष पुरुषार्थाप्ति तद्बुद्धेरनृतंत्रतः दुखात्मबोधतः संपदः न तादृश्यम स्यात् पुरुषार्थ निश्चय पुरुषार्थकारी नहीं होगा संपद। निश्चय पुरुषार्थ निश्चय पुरुषार्थकारी तद्बुद्धे अनितंत्रतः वो ज्ञान है त्रिनितंत्र नहीं तद्बुद्धे निश्चय पुरुषार्थ प्राप्ति होती है। और संपद है पुरुषतंत्र वो न च दुखात्मबोधतः दुखात्म संपद जीव का बोध से ये तादृशम मोक्ष ऐसा नहीं होगा। संपद उपासना तो सब अपने स्वरूप जीव का ज्ञान जीव का ही बोध ब्रह्म के साथ एक तो चिंतन करना नहीं। तादृशम शास्त्रियम पुण्यफलम ऐसा जो संपद उपासना शास्त्रियम पुण्यफलम तादृशम न अप्रमाण संपन्न मात्रेण सिद्ध्यति। संपद तो कोई प्रमाण नहीं इतने मात्र से शास्त्रीय पुण्यफल मोक्ष नहीं सर्व पुरुषार्थ सिद्धि इति न। तस्मात् इष्टहानि संपद पक्षे दुर्वारा इष्टहानि ननु बंधो मोक्ष और एकाधिकरण्यात् जीवस्य बद्धत्वा तस्य मुक्ति न न वा च था क्या न चा अन्य ज्ञानत् क्या पढ़ता च था वा बनाया न वा अन्य ज्ञानात अन्य मुक्ति अतः संसारी ज्ञानादेव तस्सिद्धेर ब्रह्म सद्धेन संसारी ग्रहे निष्ठहानि न च ब्रह्म उपदेशानर्थक्यम संसारिण वस्तु ब्रह्मत्वेन स्तुत्वं तदुपदेशात्। ननु बंध मुख्य और एकाधिकरण्यात् एकाधिकरण से जीवत बद्ध है ब्रह्मत बद्ध नहीं जीवबद्ध है तो मुक्ति जीव से मुक्ति, तस्य मुक्ति। तो बंधन और मोक्ष दोनों जीव में, न वा अन्य ज्ञानात् अन्य मुक्ति। जीव को ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति कैसे होगी? अन्य ज्ञान से अन्य की मुक्ति नहीं, मुक्ति बंध तो जीव, मुक्ति जीव को होगी। और जीव को जो मुक्ति होगी अन्य ज्ञान से नहीं, स्वप्न ज्ञान से होगा। अथवा संसारी ज्ञानादेव तस्थे, जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी? आत्मा ने अवैध संसारी ज्ञान से, ब्रह्म शब्द से फिर भी ब्रह्म वायु तो मगर आश्रित, तो फिर क्या लेंगे? ब्रह्म शब्द से संसार लेना पड़ेगा, वही मुक्त होगा, संसारी ग्रह होगा। तो संसारी ग्रह करेंगे तो इष्ट हानि नहीं है, संसारी ग्रह से मुक्ति हो जाएगी, इष्ट हानि नहीं है। न ब्रह्म उपदेश आश्रय अनर्थ क्या? ब्रह्म उपदेश संसारी के लिए अनर्थ का नहीं, संसारी न ब्रह्मत्व स्तुतम, संसारी की स्तुति करने के ब्रह्मत्व ने उपदेश किया गया। इति शंकावन से कहते न न च। अच्छा उसी श्लोक का, हाँ न च दुखी आत्मबोध तो दुखी आत्मा, दुखी रूप संसारी, संसारी आत्मबोध से निश्चय पुरुषत्व प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष प्राप्ति। इत न संसारी ज्ञान न मुक्ति तथा हेतु महा, संसारी ज्ञान से मुक्ति क्यों नहीं? तद्बुद्धेर अनुतंत्रतः, तद्बुद्धेर अनुतंत्रतः जीवध्यो पुंस्तत्त्वेन। ब्रह्म ज्ञान नितंत्र नहीं, अनितंत्रतः, और संसार ज्ञान नितंत्र, तद्बुद्धेर अनितंत्रतः अनितंत्र। जीवध्यो पुंस्तत्त्वेन, जीव बुद्धि तो पुरुषतंत्र है, और अनितंत्रतः तद्बुद्धे कौन सा बुद्धि? जो निश्चय पुरुषार्थ प्रकार ज्ञान, वो अप पुरुषार्थ पुरुषतंत्र नहीं है। ये तो जीव बुद्धि पुंसतंत्रत्व न निजत्वात् न तत् मुक्ति, मुक्ति नहीं है। जीवध्यो अपुंसतंत्रत्व न जीवध्यो, अच्छा जीवध्यो अच्छा तद्बुद्धे अनुतंत्रतः। अच्छा जीव वास्तव, जीव का जीव ज्ञान वास्तव है, यदि अन्य चिंतन करेगा तो पुंस्त उपासना, यदि मैं ब्रह्म से चिंतन उपासना करे तो पुंस्तत्र होगा। और जीव को मैं जीव जो ज्ञान है वो तो वास्तव है, वस्तुतंत्र के भविष्य ज्ञान अर्थात पुंस्तंत्र नहीं है, वस्तु वास्तव तो जीव है ना। जीव को यदि अन्य चिंतन करे, मैं हिरण्यगर्भ हूँ, संवर्ग प्राण हूँ, तो पुंस्तत्र उपासना, अन्य अन्यस्मिन अन्य बुद्धि, अग्नि अनग्नि में अग्नि चिंतन। और जो अग्नि अग्नि चिंतन के तो पुरुषतंत्र नहीं है, वो तो अग्नि है ही। तो अर्थात जीव को अपना बुद्धि जो है वो पुरुषतंत्र नहीं, तद्बुद्धि अपुंसतंत्र, तो पुरुषतंत्र नहीं होने से वास्तव बुद्धि है। तो वास्तव बुद्धि होने से जीवध्यो अपुंसतंत्रत्व न निजत्वात् न तत् मुक्ति। हाँ वो जो ज्ञान है जीव का अपना सर्व ज्ञान ब्रह्म वायु मग्र आश्रित तदा आत्मा ने अवैध है। ब्रह्म शब्द का थे जीव संसारी, अपने को जाना संसारी, अपने संसारी जानेगा, ये पुरुषतंत्र नहीं है, ये तो वास्तव है, जीव अपने को जानता है जानेगा। ये ज्ञान से निश्चय पुरुषार्थ प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं? ऐसा होगा तो फिर सौ तो मुक्त हो जाएंगे। जीवध्यो अपुंसतंत्रत्व न निजत्व स्वरूप है न तत् मुक्ति, अन्यथा सर्वमुक्त रहे, सब की मुक्ति हो जाएगी, सब अपने को जानते जीव संसारी। आधुनिक संसार न से आदि जो संसार नहीं होना चाहिए, न च उपदेश स्तुत्यर्थ हो, कहेंगे ब्रह्म उपदेश केवल स्तुति के लिए कर दिया, इतना मुख्य बाधाभावत, मुख्य में बाधा नहीं होगा तो स्तुत्यर्थ क्यों मानेगी? मुख्यार्थ असंभव है, स्तुति आदि मानेगी। अतः ब्रह्म इति जीवक्ता उपदेशानर्थक्यम इष्टनष्टि च स्पष्टायते। अर्थ ब्रह्म शब्द से जीव लेंगे तो उपदेशानर्थक्य, इष्ट से नष्टि, जो ज्ञान से मुख्य का है वो नष्टि है। किंच ब्रह्मणो अर्थांतर से संसारिण ब्रह्म शब्दत्व बृहदारण्य के अभीष्ट हानि स्पष्टायते। अर्थ यह अभीष्ट आया ब्रह्मणो अर्थांतर से संसारिण ब्रह्म शब्द कहेंगे, ब्रह्म बृहदारण्य अभीष्ट स्पष्ट अपूर्व अपूर्वाद्यर्थ एवैक प्राधान्येन विवक्षितः कांडद्वयेपि नैतस्मा धन्योऽर्थः कश्चिदीक्षते। कांडद्वयेपि अपूर्वाद्यर्थ एक एव प्राधान्येन विवक्षित कांडद्वयेपि एतस्मात् अन्योर्थ कश्चित् न इच्छते। दोनों में मधु कांड दो कांड में मुनि कांड होगा, दोनों कांड में अपूर्वाद्यर्थ एक ही प्रधान विवक्षित है, एतस्मात् अन्योर्थ कश्चित् न इच्छते। कांड दिया अर्थांतर से अभी प्राणादेर अतर्दिष्टेर तो अपूर्वाद्यर्थ एक ही एव अपूर्वाद्यर्थ एव एक क्यों प्राणादि का तो कथन क्या गया इत आशंक प्राधान्य न प्रधान अपूर्वादि ब्रह्म विवक्षित है। अब प्राणादि जो कहा गौण रूप से यथोत्तम वस्तु तात्पर्य गम्य यह इतर हेतु ये तात्पर्य गम्य इसमें तात्पर्य है क्योंकि अभ्यास है क्योंकि मधुकांड दोनों कांड में मधुकांड मुनिकांड मधु ब्राह्मण मुनि ब्राह्मण यज्ञमण के मुनिकांड में कहा अर्थांतरम अतर्दिष्टम अपनी न तात्पर्य गम्यम प्राणादि अर्थांतर हाँ दिखने पर भी तात्पर्य गम्य नहीं एक अद्वितीय ब्रह्म ही कहा गया है। अर्थांतरवद अपूर्वादि अर्थस्यापि नात्र तात्पर्य विषयत्वम दृष्टि अविशेषात अर्थांतर जो प्राण दिखता है वो तात्पर्य विषय नहीं है। अपूर्वादि अर्थ भी उसकी दृष्टि होने से वह न विवक्षितम मानेंगे तात्पर्य विषय नहीं। अर्थांतरवद अर्थांतरस्य इव अर्थांतर से प्राण से था तात्पर्य विषयत्व न इसी प्रकार अपूर्वादि अर्थ से आप ही तात्पर्य विषयत्व अत्र न क्या हेतु है दृष्टि रविषय दृष्टि अर्थांतर प्राण दिखता है किंतु तात्पर्य विषय नहीं है तो यहाँ भी अपूर्वादि अनंतर दिखता है उसमें विषय नहीं होगा इति आशंका है। एतावदिति एतावदर इत्यंत उपसंहार दर्शनात् नच उपक्रम संहार विरुद्धोक्ति प्रशस्यते। एतावदर कल अमृतत्व को अग्र याज्ञ मुड़ अंत में उपसार किया या अमृत मोक्ष साधन ज्ञान न च उपक्रम संहार विरुद्धोक्ति प्रशस्यते। उपक्रम और उपसंहार में विरोध कथन ये प्रशस्त नहीं है नहीं विरोध ठीक नहीं। मधुकांडांते तदेतद् ब्रह्म इत्यादि उपसंहारस्य अपि इदम् उपलक्षणम् ये एतावदेव उपलक्ष्य है। मधुकांड के मत एतदेतद् ब्रह्म अपूर्वान अपर इत्यादि उपसंहार क्या इसको भी लेना है। अतश्च उपसंहार वशात् उपक्रमेपि अद्वयम् प्रतिपाद्यम् इत्यतः उपक्रमे अद्वयम् मानना है। ब्रह्मवाइदम् इति उपक्रमे जीवपरोर्भेद अस्तु उपसंहारे तु एतावद् इत्यादौ अभेद ब्रह्मवाइदम् अग्रासित में भेद माने जीव ब्रह्म से भिन्न जीवता और उपसंहार में एतावद् आदि में अभेद कहो कहते इत न च उपक्रम विरुद्ध उपसंहार में उक्ते न प्रशस्यते। उपक्रम में अद्वैत मानना पड़ेगा ब्रह्मवाइदम् अग्रासित यहाँ पर अद्वैत मानना पड़ेगा उपसंहार में अद्वैत ब्रह्म कहने से। कथंतर भिन्नार्थत्व अप्रसतत्व उपक्रम उपसंहार में भिन्नार्थकत्व प्रसत नहीं न प्रसति क्यों तत्र तत्रैवं सति संसारी यद्यन्यो ब्रह्मणो भवेत् इष्टस्यार्थस्य बाधः स्यान् न च ध्वान्त निराकृतिः। तत्र यदि ब्रह्मणो अन्यः संसारी स्यात् इष्टस्य अर्थस्य बाधः स्यात् न च ध्वान्त निराकृतिः अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। यहाँ तद यदि ब्रह्म शब्द से ब्रह्म से अन्य संसारी कहेंगे संसारी ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी इष्ट से अर्थ से बाद मोक्ष नहीं होगा। तयोस्तु तयोस्तदिच्छया भिन्नार्थत्व सति तयो जीव ब्रह्म में ब्रह्मणो अन्य जीव स्याद, ब्रह्म से अन्य जीव होगा यदि तुम्हारी इच्छा से। एवं चेत अशेष पूर्व उपनिषद इष्ट ऐक्यवाद भेद मानोगे तो फिर ऐक्यवाद हो गया, सारे उपनिषद में ऐक्यबुद्ध विवक्षित है। अतज्ञाना तो अज्ञान हानिश्च, अज्ञान से अहानिश्च, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। अज्ञान से तो भेद है, अभेद ज्ञान से ही निवृत्ति, तो इसलिए आत्मा ने अभेद उसे अज्ञान निवृत्ति नहीं होगी। इष्टार्थ बाद हम उपगंतुम अनिष्टापत्ति माह, इष्टार्थ के बाद कथन करने के लिए अनिष्टापत्ति कहते आरंभ। आरंभे विश्व आरंभे वसितौ शास्त्रम परस्पर विरोधतः समंजसं न कृतं स्यात् संभवेप्य विरोधतः अविरोधेन। आरंभे अवसितो शास्त्र परस्पर विरोध समझना कृपा है। आरंभे अवसितो परस्पर विरोधतः शास्त्रम समंजसम कृप्त न्यास अविरोधी न संभवे, अविरोधी न संभवे परस्पर विरोधतः शास्त्रम समंजसम कृप्त न स्यात्। आरंभ में और अंत में यदि अविरोध संभव है तो परस्पर विरोध तो शास्त्रम समंजसन कृतन अविरोध हो सकता तो विरोध कल्पना ठीक नहीं। अविरुद्धार्थ निष्ठत्व न एक वाक्यत्व संभव अविरोधी न अविरुद्धार्थ निष्ठ होकर के एक वाक्य जी संभव है विरोधार्थ निष्ठतया तद भेद कल्पना महितम दोनों परस्पर विरोधत कल्पना कृप्तम न समंजसम वेद कर्मावितम यथा उपांस्याज वाक्य जामिता दोष उपक्रमे तत्प्रति समाधान उपसार वाक्यक वाक्यकम आसीत विष्णु रूपांश अष्टव्य इत्यादि अर्थवाद उपांस्याज मंत्राय जति च विधि यथा उपांशुयाज मंत्राय जति यह वाक्य है विष्णु रूपांशु अष्टव्य इत्यादि ही अर्थवाद विष्णु रूपांशु अष्टव्य यहाँ तव्य प्रत्यय ये अर्थवाद हुआ। उपांशुयाज मंत्राय जति विधि है तो यहाँ पहले उपांशुयाज वाक्य में उपांशुयाज मंत्राय अंतरायति अजामित्वाय जामिता दोष आरंभ करके उपांशुयाज मंत्राय यजति अजामित्वाय ईशाया जामिता आलस्य के लिए मध्य में उपांशुयाज करे ये जो वाक्य आया ये उपांशुयाज मंत्राय यजति यहाँ विधि नहीं है यजति है तो ये विधि माना। आगे है कहीं उपांशु विष्णु रूपांशु अष्टव्य ये अर्थवाद है माना तो पहले टीका में उपान यथा उपांशुयाज वाक्य जामिता दोष का आरंभ करके अजामित्वाय आगे कहा विष्णु उपांशु अष्टव्य तत्प्रति समाधान उपसंहार च तो उसका समाधान उपसंहार करते समय अजामित्व जामित्व दोष के लिए विष्णु उपांशु अष्टव्य कहा तो जामित्व दोष उपक्रम करके उसकी निवृत्ति के लिए विष्णु उपांशु अष्टव्य आया तो इसलिए अर्थवाद हुआ। वाक्य के आसित दोनों मिल करके एक वाक्य तो आश्रय करके विष्णु उपांशु अष्टव्य को अर्थवाद माना और उपांशुयाज मंत्राय जति विधि माना यथा हो एक ही इदम वाक्यम नानेकम विधातुमर्हति एक ही वाक्य है इसलिए एक विधि एक अर्थवाद है। पहले उपांशुयाज मंत्राय जी फिर विष्णु उपांशु अष्टव्य अजामित्वाय अजामित्वाय उपांशु अष्टव्य जब कहा आलस्य दर्शन निवृत्ति के लिए तो वहाँ ये अर्थवाद वाक्य हो गया विधि हो गया उपांशुयाजम अंतरायजित दोनों मिलकर एक वाक्य भेद नहीं तथा यहाँ भी एक वाक्यता अवसाद एकार्थता इति भाव। इसलिए ब्रह्म वैदम वगैरह आसित प्रारंभ उपक्रम रूपसंहार में अद्वैत है तो एक वाक्य है एक अर्थक। ब्रह्म इत्यादि वाक्य ब्रह्म शब्द न परस्य अग्रह तद विद्यायाम ब्रह्म विद्या संज्ञान उपपत्ति दोषांतर मा ब्रह्म वैदम अग्रह आसित ब्रह्म शब्द से यदि पर ब्रह्म ग्रहण नहीं करेंगे तो ब्रह्म भावी पुरुष जीव मानेंगे तो उसकी विद्या तद आत्मा नहीं अभी तो हम ब्रह्मास्मि थी उसकी जो विद्या है वो ब्रह्म विद्या नहीं होगी। ब्रह्म से भिन्न की जो विद्या आत्मा विद्या वो ब्रह्म विद्या नहीं हो तो जीव विद्या हो जाएगी। ब्रह्म विद्या संज्ञानुपत्ति दोषांतर्वाह समाख्या समाख्यानुपपत्तिश्च समाख्यानुपपत्तिश्च ब्रह्मणोऽन्यस्य वेदनात् नापि रूढिस्तदन्यस्मिन् न स्वकर्णादिवद् भवेत्। ब्रह्मणो अन्यस्य वेदनात् समाख्यानुपपत्तिश्च ब्रह्म विद्या इति समाख्या योग के शब्द नहीं बनेगा। नापि रूढ़ि तो ये ब्रह्म विद्या शब्द कोई रूढ़ी है इतना अन्यस्मिन् अन्यस्मिन् जीव ज्ञान में ब्रह्म विद्या रूढ़ी थी न अश्वकर्णादिवत अश्वकर्णादि कोई तीर्ण का नाम है रूढ़ी है शालमणि श्रीमृग हाँ तो शालमणि उनसे क्या है बड़ा बड़ा पता होता है तो अश्व के कर्ण के जैसे उसके पते तो वो प्रसिद्ध अश्वकर्ण हो गया रूढ़ी है अश्वकर्ण तो दिया है उसका अर्थ साल में दिया सिद्धांत में आया प्रथम हाँ हाँ आए थे इसमें साल में सिद्धांत तो नहीं है इसमें टिप्पणी सिद्धांत मित्र शब्द पर तो मित्र विश्वामित्र में दीर्घ होता है कर्ण शब्द होने से दीर्घ कहाँ होता है क्या दिया साल साल अलग वृक्ष विशेष है ऐसा नहीं अच्छा साल वृक्ष तो अलग है साल अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ ऐसा तो साल वृक्ष तो यहाँ देहरादून जाते समय रहता है हाँ उसका जो गोंद गोंद निकलता है धूप बनाते हैं धूप झूना जो कहते हैं ना साल वृक्ष का ही है वो दो अलग हैं। यहाँ का क्या कहते जो हैं नहीं तो चिप्पी में पीछे लगाने के लिए कुछ गोंद लाते हैं ना हैं गूगल अलग है ये अलग ये मंदिर में कभी कभी धूप देते हैं ना शाम को यहाँ वह धर झूना कहते हैं यहाँ कोई एक शब्द कहते साल वृक्ष क्या रस किसके लिए नहीं नहीं उसको कहते क्या ये तो अर्थ तो मालूम है और साल वृक्ष का गोंद निकलता है तो मालूम है नहीं गूगल एक अलग है गूगल का गंध अलग है इसका अंध अलग है हाँ राल कहते राल कहते हाँ गूगल अलग गूगल का गंध अलग है इसका अंध अलग है क्या अश्वकर्ण या श्रीमली इतने सालमली निकालो साल साल शब्द निकाल साल ऐसे साधु दूसरे दोनों में हैं भिक्षा चित्र दिया है क्या किसी कोष में किसमें अच्छा अच्छा ये इसी तरह बड़ा हो क्या ये साल के लिए ये साल के लिए उसका तो मोनिरुलु साल दिया हाँ वो साइंटिफिक नेम ये सब उसके सूर्या रोबस्टा अच्छा अच्छा एंड कर्ण ये कर्ण भी अशोक अच्छा अशोक ने क्या नाम किम्बर ठीक कर्ण भी सस्व हाँ कल्पद्रमा में तो ये हाँ कल्पद्रमा में तो ठीक है कल्पद्रमा में तो साल ही दिया अशोक ने साल हाँ नहीं साल अलग वृक्ष विशेष साल साल अलग साल क्या है वृक्ष विशेष हाँ ये ठीक है हाँ मतलब साल वृक्ष विशेष नहीं साल साल क्या है वृक्ष विशेष साल अलग दिया है देकर वृक्ष विशेष मतलब ये साल वृक्ष विशेष नहीं साल जातियों के वृक्ष विशेष नहीं ये साल वृक्ष साल है साल जो कि वृक्ष विशेष है वो तो ठीक है जरण द्रुम तार्क्य प्रसव सस्य संवरण धन्य दीर्घपर्ण कुशिक कौशित अस्य गुणा कटुत्वम तिक्तम च आगे क्या है हाँ ये अच्छा लगे अस्य गुणा हाँ ये आगे ये उरो विस्फोट पित्ताम्र कंडु शिरोदोषा आरती नासित्वंच साल ताला अश्वकर्णानां पनीर बहुभिर् आवृतां रामायण साल ताल अश्वकर्ण साल अलग अश्वकर्ण अलग अश्वकर्ण कषाय स्यात् व्रणस्वेदक क्रम इति भाव बिंबी फलम सासुकर्ण तन्यकृत कफ पित्त जीत सब इसमें सुश्रुत का भी दे दिया है चलो ठीक है तो इसमें साल को दिया है असली मिल क्या सालमल शब्द निकाला हाँ पपीता के पत्ते से क्या होता है जैसे सालमली के तो हम देखे उसके पपीता जैसे क्यों सेलमली तो बतीसन कुटिया के सामने से पेड़ है सेमली का फूल हैं हाँ रुए ओके वो दूसरे किसको आप कहते हो पपीता पत्ता जैसे नहीं अलग है हाँ ऐसे ऐसे निकलता है क्या ना करे सुंदर पत्र है हैं हाँ वो तो सालमली होता है रुई रुई सालमली होता है सिल्क कटन का उसका जो रुई है ना वो सिल्क न होता है ये जो रुई होता है पेड़ का वो अलग उसका थोड़ा अलग होता है उसका रुई सिल्क नहीं हो वो करते हैं किंतु सालमली जो कहते नहीं करते हैं सालमली जो है तो बड़ा पेड़ होता है वो कर्पास कर्पास ही बड़ा होता है एक साल में हर टाइम नहीं हम निकालते हाँ नहीं बड़ा नहीं होगा वो साल में तो बड़ा वृक्ष बहुत होता है हाँ, वो तृष्ण कुटिया में भी था है, अभी भी वो काटते हैं तो फिर हो जाता है कंटा हो जाए, पेड़ में कंटा कंटा निकलता है। अब फल होकर इतने फल होता है, उसे फल कच्चा कच्चा के समय में उसकी सब्जी बनाकर खाते हैं, भिंडी जैसे बीज निकलेगा खाए हम तो, वो फल जो सूख जाता है तो रुई उड़ता है, उड़ कर इधर उधर गिरता है, तुले अवधारण मूला अवधारण होता है, उसके रुई इधर उधर उड़ जाएगा। अब हाँ ठीक है, अशोक रूढ़ी नहीं है यहाँ, ब्रह्म विद्या रूढ़ी नहीं, तद विद्या से ब्रह्म विद्या। कौन सा चल रहा था? हाँ, ब्रह्म विद्या थी संज्ञा सिद्धि, 19 पंक्ति में चल रहा था, 19 पंक्ति के। हाँ, ना भी रूढ़ी तद अन्यस्मिन् अशोकनादि, ब्रह्म विद्या ब्रह्म भिन्न में अन्य विद्या में रूढ़ी नहीं है। चेन टीका में शासनादिमति गो शब्दवत, गो शब्द प्रसिद्ध है शासनादिमति, जीव ज्ञान है ब्रह्म विद्या शब्द से रूढ़ी, क्योंकि गो शब्द तो गच्छति गो कहेंगे तो व्युत्पत्ति करेंगे तो कहीं भी हो जाएगा, किंतु शासनादिमति रूढ़ी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या शब्द जीव ज्ञान प्रसिद्ध हो क्या होते हैं ना भी रूढ़ी, ब्रह्म ज्ञानात अन्यस्मिन जीव ज्ञान है ब्रह्म विद्या शब्द से रूढ़ी न, तथा तो बुद्ध व्यवहार नहीं होता है अभावात। अत्र उक्त ब्रह्म शब्दार्थात वेतुर जीवाद अन्यस्तदात्मानम इति आत्मशोधन परिगृह्यते। अत्र उक्त ब्रह्म शब्दार्थात, ब्रह्म शब्द का अर्थ है जीव, वेत्ता है जीव है, जीवाद अन्य तदात्मानम इति आत्मशोधन। अभी शंका क्या करते हैं, ब्रह्म भाई इदम अगर आशीत, ब्रह्म तो हो गया जीव, ब्रह्म भाई पुरुष, तद आत्मान अवेत अहम ब्रह्मास्मिति, जो आत्मान से आत्मशब्द आया, आत्मशब्द से जीव नहीं लेना, आत्म से परमात्मा लेना, जीव था ब्रह्म भाई पुरुष, आत्मा को समझा महम ब्रह्म, तो आत्मशब्द से क्या लेना परमात्मा, आत्मशब्द ने परोगृह थे, तद विद्या से ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म की विद्या हो जाएगी, आत्मशब्द से पर ब्रह्म उसको जानना तो ब्रह्म विद्या संज्ञा सिद्धि हो जाएगी। इति आसंख्या आत्मेति, आत्मेति वेत्तुरन्यश्चेन न ब्रह्माहमिति श्रुते प्रतिच ब्रह्मवत् प्रत्यग ब्रह्मणोपि विशेषणम्। आत्मेति वेत्तुर अन्यश्चेत् तद आत्मानम अवेत, आत्मान का था ब्रह्म, वेत्ता से भिन्न, वेत्ता है जीव, आत्मा था परमात्मा, अन्य को यदि जानेगा तो अहम ब्रह्म कैसे जानेगा, जानने वाला जीव, जीव आत्मान का था परमात्मा को जाना, जीव परमात्मा पर से भिन्न को जानेगा तो अहम ब्रह्म कैसे ज्ञान होगा, तद ब्रह्म तदो न अहम ब्रह्म इति चे न सिद्धांतिकता न, आत्मा इति वेत्तुर अन्यश्चेत् सिद्धांतिकता न, ब्रह्माहम इति श्रुते ब्रह्माहम इति श्री ब्रह्म आत्मा नैव अवेत् अहम ब्रह्मास्मिति, ब्रह्म अहम इति श्रुति में कहने से आत्मा वेत्ता से भिन्न ऐसा नहीं, वेत्ता ही स्वयं अहम ब्रह्म, वेत्ता ही ब्रह्म है, वेत्तुर अन्य आत्मा ऐसा नहीं है। प्रतिच ब्रह्मवत विशेषण, प्रति प्रत्येक का ब्रह्म विशेषण, प्रत्येक भी ब्रह्म का विशेषण, ब्रह्म भाई तो मगर आसीति तद आत्मा ने अवेत, जानने वाला हो गया जो जीव, जानने वाला वही ब्रह्म है, और कैसे जाना अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम जानने वाला का कैसे ज्ञान ब्रह्म, तो प्रत्येक का भी विशेषण ब्रह्म हुआ, ब्रह्म का विशेषण पहले प्रत्यय हुआ, प्रतिच ब्रह्मवत प्रतीच ब्रह्म विशेषण, क्योंकि ब्रह्म भाई तो मगर आसीद तद आत्मा नवित, तो ब्रह्म था जो वेत्ता है ब्रह्म उसका विशेषण हुआ, और आगे तद आत्मा नवित अहम ब्रह्मास्मिति, तो अहम ब्रह्मास्मिकरण से प्रत्येक आत्मा ब्रह्म का विशेषण होगा तो परस्पर प्रत्येक ब्रह्म अभिन्न ब्रह्म वाहिदम अग्र आसी तद आत्मा में अभेद अहम ब्रह्मास्मि कर्ण से दोनों में परस्पर विशेष विशेषण एक होने से वाक्य से विरोधात् में व्यमता न न ब्रह्मास्मिति श्रुते ब्रह्म आत्मा भवतो आत्मा तत्व अन्य ब्रह्म आत्मा हो किंतु आत्मा तत्व अन्य ब्रह्म आत्मा हाँ जैसे दृष्टांत सर्प से रज्जु अभेदे भी रज्जु तद अन्य तो दृष्टि सर्प रज्जु से भिन्न नहीं रज्जु सर्प से भिन्न है इसे ब्रह्म आत्मा है भवतु ब्रह्म आत्मा भवतु ब्रह्म आत्मा आत्मा से भिन्न नहीं है किंतु आत्मा तत्व अन्य ब्रह्म आत्मा से भिन्न नहीं है किंतु आत्मा ब्रह्म से मतलब ब्रह्म है कारण अधिष्ठान आत्मा उससे छोटा है जैसे मिट्टी से मिट्टी घट मिट्टी है घट मिट्टी से भिन्न नहीं किंतु मिट्टी घट से भिन्न है आत्मा ब्रह्म भवतु आत्मा तो ब्रह्म है किंतु ब्रह्म आत्मा तत्व अन्य आत्मा तत्व अन्य अच्छा ब्रह्म आत्मा भवतु आत्मा तत्व अन्य आत्मा भिन्न हो गया कार्य तो नहीं है अधिष्ठान सर्प से रज्जु अभेदे भी सर्प रज्जु है रज्जु सदा रज्जु सर्प से भिन्न है इति आशंका प्रतीच ब्रह्मवद प्रत्येक ब्रह्मण भी विशेषण प्रतीक ब्रह्म विशेषण प्रत्यात्मा का प्रत्यात्मा ब्रह्म का विशेषण दोनों अत्यंत अभेद है तौर अन्योन्य विशेषणत्वेन अन्योन्य आत्मत्वमुक्तम व्यनति अन्योन्य विशेषणों से परस्पर एक है स्पष्ट करते ब्रह्म ते इति ब्रह्मतानमदन्यत्र कौटस्थ्यान मम नाशिषु ब्रह्मणो नान्यतः प्रत्यग साक्षात्वाद् ब्रह्म वस्तुनः मम नाशिषु कौटस्थ्याद् ब्रह्मता मदन्यत न मैं ही कुटस्थ सर्वनाश में इसलिए ब्रह्मता मदन्यत न मेरे भिन्न में ब्रह्मता नहीं है ब्रह्मण न अन्यत प्रत्येक प्रत्येक ब्रह्म से भिन्न नहीं क्योंकि जो साक्षात ब्रह्म कहा यह साक्षात अपरिक्षात ब्रह्म ब्रह्म साक्षात है साक्षात्कार कहने से साक्षात्कार से आत्मा से भिन्न नहीं परोक्ष नहीं है साक्षात कहन से विशेषण से प्रत्येक आत्मा से ब्रह्म भिन्न ब्रह्मणो नान्यत प्रत्येक ब्रह्म से अन्यत नहीं साक्षात्वाद ब्रह्म वस्तु न साक्षात अपरिक्षात ब्रह्म ब्रह्म वस्तु साक्षात है इसलिए अन्यतः ब्रह्मणो अन्यतः प्रत्येक न ब्रह्म मेरे अन्य में ब्रह्म तो नहीं ब्रह्म अन्य में ब्रह्मण अन्यतः प्रत्येक ब्रह्मण अन्यत ब्रह्म से भिन्न प्रत्येक नहीं क्योंकि साक्षात हुआ साक्षात जो होगा ब्रह्म साक्षात है वही आत्मा है साक्षात प्रत्येक आत्मा ही साक्षात है ब्रह्म को साक्षात कहा तो ब्रह्म से भिन्न प्रत्येक आत्मा नहीं साक्षात्वाद ब्रह्मवस्तु ब्रह्म को यद साक्षात अपरिक्षात ब्रह्म साक्षात कहा और साक्षात तो आत्मा प्रत्येक आत्मा ही अपने लिए साक्षात है अपरुच है ब्रह्मधर्म ब्रह्मधर्म से कौटस्थ्य आत्मनि दृष्टि मम नाशिषु कौटस्थ्यात् ब्रह्म ही कुटस्थ और मैं कुटस्थ हूँ ब्रह्मधर्म कौटस्थ्य से आत्मनि दृष्टि है आत्मा ब्रह्म तद्धर्म से अपरोक्ष से ब्रह्म में जो अपरोक्ष है यह साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म यह साक्षात इति ब्रह्मणि श्रुते जो आत्मा में अपरोक्षत्व है आत्मा ही अपरोक्ष है किंतु अपरोक्षत्व ब्रह्म का धर्म है ब्रह्म का धर्म ये साक्षात इति ब्रह्मणि श्रुते तो ब्रह्म में अपरोक्ष तो आत्मा में दोनों ब्रह्म आत्मा इति अर्थ अन्योन्य अभेदे निस्सामान्य विशेषम ब्रह्म सिद्ध्यति सामान्य विशेष रहित ब्रह्म होगा तत्सिद्ध सामान्य विशेष रहित तद विद्या ब्रह्म विद्या इत्युक्ति मुख्य से वही ब्रह्म विद्या मुख्य होगा मिथोभेदे तो न ब्रह्म सदमुख्य ब्रह्म वायद मग्र आसित भेद माने के तो ब्रह्म सद का मुख्य आत्म नहीं जीव लो और ना भी व्यपदेश तथा ब्रह्म विद्या तो भिन्न मानेंगे तो जीव विद्या संसार विद्या ब्रह्म विद्या नहीं होगी तो फलित मह अव्यावृत है अव्यावृता ननुगतेर मुख्यार्थश्च तथा सति ब्रह्म विद्येति सिद्ध स्याद व्यपदेशो न चान्यथा अव्यावृत अनुगतेर ब्रह्मसद अव्यावृत अनुगत रहते ब्रह्मसद स मुख्यार्थ से तथा सती ब्रह्म सदस्य ब्रह्म रहे तो मुख्यार्थ हो जाएगा और ब्रह्म वित्त सिद्ध आत्मा न अव्य तो आत्मा जो विद्या है ब्रह्म विद्या वो भी सिद्ध हो जाएगा अन्यथा व्यपदेश न अन्य प्रकार में ब्रह्म विद्या से व्यपदेश नहीं बनेगा। जीव ब्रह्मणों अत्यंत भेदे संज्ञा योगेपि भेदाभेद उपगमात अभेदांश तदुपपत्ति रीति आशंक्या। जीव ब्रह्मण अन्य होने पर भी अत्यंत भेद होने पर भी संज्ञा अयोग्य संज्ञाया अयोग्यपि संज्ञा ब्रह्म विद्या नहीं होगी अत्यंत भेद होगा जीव ब्रह्म में तो ब्रह्म विद्या संज्ञा नहीं बनेगी आत्मा ने अभेद संज्ञाया अयोग्य अवग्रह संज्ञा योगे संज्ञा योगेपि भेदाभेद उपगमात भेदाभेद माने तो क्या होगा अभेदांश से ब्रह्म विद्या बन जाएगी अभेदांश से तदुपपत्ति तदुपत्ति मतलब संज्ञा ब्रह्म विद्या संज्ञा बन जाएगी अत्यंत भेद होगा तो ब्रह्म विद्या नहीं होगी संज्ञा अब भेदाभेद मानेंगे तो अभेदांश को लेकर ब्रह्म विद्या हो जाएगी इतना संज्ञा भिन्न है भिन्ना भिन्नत्व गिरिया सापी दुस्थित सिद्धि का विरुद्ध धर्म संबंधो न प्रतिच्यत्य धर्मणि भिन्ना भिन्नत्व गिर या भिन्ना भिन्नत्व गिर सापि दुस्थित सिद्धिया दुस्थिता सिद्धिरस्य उसकी सिद्धि नहीं होती भिन्न और अभिन्न दोनों न प्रतिची अधर्मिणी विरुद्ध धर्म संबंध अस्ति प्रत्येगात्मा अधर्म है अविद्वान धर्म से अधर्म तस्मिन् अधर्मणि विरुद्ध धर्म संबंध नहीं हो सकता है भिन्ना भिन्न तो विरुद्ध इतने अत्यंत भिन्न तो तिब्बत भिन्ना भिन्न अत्यंत भिन्न जैसे नहीं बनेगा भिन्ना भिन्न तो गिवी जो वो भी नहीं होगा भिन्ना भिन्न तो धीर गिरिया अपि अपि देने से अत्यंत भेद जैसे नहीं बनेगा इसी प्रकार कौन से ते तेरी ते तेरी हाँ अत्यंत भिन्नत्वोक्तिवद इति अपि का अर्थ तत्र तो विरुद्धा धर्म संबंध प्रतिचिन्न भवति यत्र धर्म मात्रमेव नहीं है अस्थूल मनन इत्यादि के द्वारा धर्म मात्रमेव अपास्तव निराकृतम जिस प्रत्यय में धर्म मात्र का निराकरण किया तत्र कुतो विशिष्ट वेदाभेद धर्मत्वम विरुद्ध विरुद्ध धर्म कैसे आएगा जिसमें धर्म ही नहीं तो विरुद्ध धर्म वेद और अभेद रूप विरुद्ध धर्म तो कथा तथा च अभेदांशन अभेदांशन संज्ञा साधन अयुतम पूर्व पिछले का ब्रह्म जीव से भिन्न भी अभिन्न भी अभिनाश को लेकर के जीव ब्रह्म रूप हो जाएगा तो जीव ज्ञान को ब्रह्म विद्या कह सकते हैं अभिनाश के द्वारा संज्ञा का साधन करना ब्रह्म विद्या ठीक नहीं भेदाभेद उभय नहीं हो सकता है धर्मित्व अनात्मन अनात्म अच्छा अनुमान धर्मित्व अनात्मात्रवृत्ति धर्मी मात्र वृत्तित्वात् घटत्ववत् घटत्व कहाँ रहेगा घट में ही घट धर्मी है और कहाँ रहेगा धर्मी में रहेगा घटत्व हैं केवल धर्मी में रहेगा या निर्धर्म के रहेगा धर्मी मात्र वृत्ति हुआ तो तो घटत्व क्या हुआ? धर्मी मात्र वृत्ति है, धर्मी मात्र वृत्ति तो रहा, और उसमें अनात्मा मात्र वृत्ति तो अनात्मा तो वृत्ति घटत्व घट में रहेगा। यत्र यत्र धर्मी मात्र वृत्तित्व तत्र तत्र अनात्मा मात्र वृत्तित्व, यथा घटत्व धर्मी मात्र वृत्ति अनात्मात्व वृत्ति। और धर्मित्व भी धर्मी मात्र वृत्ति है ना, नहीं धर्मी मात्र अन्यत्र नहीं रहेगा, इसलिए वो भी अनात्मात्व वृत्ति। धर्मित्व अनात्मात्व वृत्ति, अर्थात धर्मी कौन होगा? अनात्म ही होगा, धर्मी तो अनात्म होगा, धर्मी धर्मी तो अनात्म होते, धर्मी अनात्म ही होगा, आत्मा धर्मी नहीं होगा। इति अधर्मित्व आत्मन साधयति, इसलिए क्या सिद्ध? आत्मा अधर्मी, धर्म धर्म धर्म अभिसंबंधा गृह्यन्ते नात्मवस्तुषु प्रत्यक्षादि प्रमाणेन नामिषामात्मनि ग्रह। ओम।